En ik dacht van, hier moet ik bij zijn. Dit is ongelooflijk gaaf. Dit gaat de wereld veranderen. Ondernemer Bas Verhart was dat. Naast alle voordelen die het ons oplevert, het internet, zijn er ook door de komst van het internet veel problemen bijgekomen. Bijvoorbeeld onze privacy die in het geding komt en gegevens die niet meer allemaal veilig blijken te zijn. Cyberaanvallen zijn inmiddels geen uitzondering meer. Begin dit jaar vond er nog zo'n cyberaanval plaats, waarbij ruim 200 bedrijven betrokken raakten. Tech-redacteur Joost Schellevis van de NOS vertelt waarom online criminelen dat doen, zo'n cyberaanval. Het gaat ze uiteindelijk om geld, zoals heel vaak tegenwoordig. Of het gaat om informatie, maar in dit geval gaat het om geld. Hoge bedragen ook. Dus wat ze doen is, ze zetten je bestanden op slot. En als je betaalt, dan kun je er weer bij. Een paar jaar geleden werden vooral particulieren ermee getroffen. En dan ging het om een bedrag van een paar honderd euro. Maar nu gaat het echt om losgeldbedragen van miljoenen euro's. Nou ja, en als je bedenkt dat er dus minimaal 200 bedrijven, maar waarschijnlijk nog wel een stuk meer zijn getroffen, ja, dan gaat het hier om voor die aanvallers om een mega winst. En voor de samenleving natuurlijk om een gigantische hoeveelheid geld die nu weer weglekt naar criminelen. Joost Schellevis was dat. Schellevis, je tech-directeur bij de NOS. 30 jaar geleden kwam het internet beschikbaar voor iedereen. Als we daarop terugkijken, is het dan een vloek of een zegen? De Telegraaf vroeg dat aan bezoekers van een computerwinkel. Ja, ik denk dat het van twee kanten werkt. Het is natuurlijk een zegen als je een bestelling doet vanmiddag voor 5 uur en heb je morgen vroeg op de plaats van bestemming. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat iedereen in een webwinkel gaat shoppen en dat de winkelstraten leeg staan wat betreft de ondernemers. Ja, internet. Het is net hoe je het gebruikt. Dan kan het een zegen zijn. En het kan een probleem zijn als je ongeremd bezig gaat en niet weet waar je mee bezig bent. Ik vind zelf de keerzijde dat sociale contacten heel anders gaan verlopen. Hè? Dat je minder persoonlijk contacten bent. Dat is wel jammer. Dus daar probeer ik wel voor te waken. De ontwikkelingen rondom het internet gingen de jaren erna razendsnel. Inmiddels is het internet verweven in onze maatschappij, kan je wel zeggen. We kunnen echt niet meer zonder. Ook ondernemer Bas Verhart ziet het toch veel verder gaan, eigenlijk in de toekomst. Van vast internet naar mobiel internet naar internet in de ruimtelijke omgeving. Dus dat betekent eigenlijk augmented reality. Dus dat we op ieder moment, op iedere plek, fysieke plek, eigenlijk een informatielaag kunnen oproepen. Of dat is dat je dat ziet door een brilletje, of dat je toch nog even je scherm ophoudt, of dat we een lens instoppen. Dat is absoluut een ontwikkeling die we de komende 10 jaar gaan zien. Het kan heel goed zijn dat onze kinderen en kleinkinderen, dat voor hun het internet ook niet meer is wat ze noemen, omdat het onzichtbaar is, in positieve zin. Dus als ik knip, dan kan er een scherm op een raam komen, bij wijze van spreken. Nou, kijk, dat is de toekomst. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want we kunnen er bijna niet meer zonder mee, dat internet. De mogelijkheden van de online wereld lijken bijna oneindig en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Internet zorgt ervoor dat we in contact staan met de hele wereld en het levert ons natuurlijk veel gemak op. Maar zijn we er ook echt beter van geworden van dat hele internet? Dat is de vraag, want het internet heeft ook negatieve kanten, zoals bijvoorbeeld de inbreuk op privacy. Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Internet, een vloek of een zegen? Wat vind jij? Is het een vloek of een zegen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Dus praat mee. Hoe denk jij over dat internet? Het bestaat vandaag 30 jaar. Is het een vloek of een zegen? 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Het is 4:08, de extra vroege ochtendshow. We beginnen rustig met The National en I Need My Girl op NPO Radio 1. I am good, I am grounded. Davy says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Your shit and drove the car into the garden. You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. I'm under the gun again. 100% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling small and smaller. Never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. Percent of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling small and smaller. I keep feeling small. Over vier is het Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 23 augustus 2021 is dit. En muziek van The National en I Need My Girl. En ik mag je feliciteren, want het is vandaag 30 jaar geleden dat het internet publiekelijk in gebruik werd genomen. Daarom vragen wij deze vroege ochtend ons af, wat vind jij nou van dat internet? Is het een vloek of een zegen geweest? En waar gaan we naartoe in de toekomst? Is het zo dat we het alleen maar meer gaan gebruiken? Of komt er misschien wel een punt waarin we het internet weer langzaam gedag gaan zeggen? Of in ieder geval op een andere manier en naar gaan kijken? Rob laat weten in de Radio 1-app, want daar mag je reageren. Goedemorgen Stefan, ik vind alle twee veel voordelen. Bijvoorbeeld Spotify en contact leggen. En winkelen, dat is een goed voorbeeld daarvan. Maar persoonlijk vind ik al dat overdreven social media. Er is ook een face-to-face leven. Groetjes Rob uit Thailand. En Daniel Farazijn laat weten. Hallo Stefan. Het World Wide Web is zoals het gebruik van de mens. Je kan zo'n heerlijke maaltijd mee maken. Maar anderzijds worden mensen gekwetst of vermoord. De fout ligt hier dan dat er weinig instanties zijn die misbruik controleren of nakijken. Op het beschermen van de goed gemeende gebruiker. Vriendelijke groet, Daniel. Dankjewel Daniel, voor je appje. Je mag ook reageren door te bellen naar 0800-1121. En dat heeft Gerrit ook gedaan. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen Stefan. Ja, Stefan, het is denk ik een medaille met twee kanten. Enerzijds is het natuurlijk iets heel moois natuurlijk, omdat je heel snel bij bronnen van informatie kunt komen. Anderzijds zijn we in ons dagelijks sociale leven, en dat bedoel ik fysiek contact, daar zijn we eigenlijk steeds minder sociaal geworden eigenlijk. Daardoor zijn we eigenlijk steeds afstandelijker van elkaar geworden. Dat is eigenlijk weer een vloek geworden. Door het internet zijn we afstandelijker geworden. Ja, nou, je hebt al gezegd van we hebben heel veel sociaal contact, maar wie heeft er tegenwoordig nog, nou ja, wie? Maar als je dan tegenwoordig vraagt aan met name de jongere generatie, ja, hoeveel fysiek sociaal contact heb je nog? Ja, dan denk ik dat heel veel mensen zeggen, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel fysiek sociaal contact meer. Het gaat tegenwoordig alleen maar via een mobiel apparaatje vaak tegenwoordig. Ja, dus nou, ik zit even na te denken. Natuurlijk, ik voel mijzelf even de jongere generatie, 26. Ik weet niet of je mij bedoelt of dat je misschien nog jonger bedoelt. Nog jonger. Jij bent dan misschien een uitzondering, maar ik bedoel gewoon de jongere generatie in grote lijn, zeg maar, genomen. Ja, en die zitten dan, denk jij, allemaal thuis nu op dit moment eigenlijk en weinig nog buiten? Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld gewoon, als je ze zeg maar gewoon op straat begeven, kijken hoe ze zitten eigenlijk alleen maar op met hun ogen op een mobiele telefoon. En ze gaan eigenlijk gewoon geen fysiek persoonlijk contact meer met andere mensen aan. En dat vind ik wel een vloek eigenlijk geworden. Ja. Aan de andere kant heeft het internet natuurlijk ook, bijvoorbeeld als we even bij de jongeren blijven, voor veel jongeren ook ervoor gezorgd dat ze leeftijdsgenoten kunnen vinden online, maar ook mensen die misschien dezelfde muziek leuk vinden of dezelfde muziekstijl of dezelfde kledingstijl bijvoorbeeld interessant vinden. Waar je misschien vroeger dan alleen voelde op school, voel je je nu misschien gesterkt door allemaal mensen overal in de wereld die ook jouw kledingstijl mooi vinden. Ja, dus het is een heel wat ik al zei, het is een medaille met twee kanten. En het is heel erg door elkaar heen verweven. Je moet op een gegeven moment wel tegen jezelf ook kunnen zeggen van oké, hoe ver wil ik daarin meegaan? Je kunt op een gegeven moment ook tegen jezelf zeggen, oké, nu zet ik mezelf inderdaad gewoon even vrij van het internet. Ik ga gewoon even bye-bye tot het internet zeggen voor een tijdje. En op het moment dat ik zeg van hey, ik heb behoefte aan een bepaalde informatie om het te verschaffen. Je bent op zoek naar een bepaald mooi boek. En dat je weet van goh, je wilt weten komen waar kan ik dat kopen. Nou, omdat je dan het internet gaat gebruiken om te kijken bij welke winkel kun je een boek gaan kopen. Kijk, dan is iets van oké, dat vind ik wel iets moois. Ja, dan gebruik je dus vooral ook de zoekfunctie van het internet. Ja. Wanneer is het voor jou een zegen geweest, het internet? Heb je een voorbeeld wanneer je dacht, nou, dat heeft het internet mij echt wel goed geholpen? Ja, nou, toen ik 7 jaar geleden ben begonnen met het verspreiden van mijn eigen muziek, toen is het eigenlijk wel een zegen voor mij geworden. Ja, en toen, want dat was misschien helemaal niet zo goed gelukt als er geen internet was geweest. Toen was het eigenlijk, ik denk dat het al veel moeilijker was geweest om mijn muziek bij andere mensen onder de aandacht te brengen, ja. Ja. En wanneer was het een vloek? Wanneer heeft het jou ook wel eens tegengewerkt? Als ik bepaalde berichten op mijn Facebookpagina had gepost en die werden door andere mensen, werd dat verkeerd geïnterpreteerd. Ja, en dan krijg je namelijk reacties erop dat je denkt van ja, maar zo heb ik het uiteindelijk helemaal niet bedoeld. En dan moet je na een hand weer gaan verklaren. En als je bijvoorbeeld een op één gesprek hebt, zoals wat wij nu dan bijvoorbeeld hebben, kun je dat veel sneller doen. Want vaak is het ook zo van als jij iets zegt, dan kunnen mensen, dan reageren mensen ook te vaak nog niet direct op. En vaak als iets tijd nodig heeft om op te kunnen reageren, ja, dan kan het vaak, of dan wil het wel eens gebeuren dat als je iets hebt gezegd of gepost hebt, dat het te lang blijft doorsudderen. En dat mensen dan moeilijker van hun ideeën hebben van hij of zij heeft het zo bedoeld, om je daarvan van die gedachte te kunnen afbrengen. Ik zelf vind al bij het internet het moeilijkst dat je die emotie er niet mee kan geven aan een bericht. Dus dat zit hem ook al als je iets met iemand appt of sms't, dat je geen emotie goed hebt. Dat daardoor dingen vaak snel verkeerd begrepen worden. Klopt. Maar ja, als je bijvoorbeeld dan weer een persoonlijke video plaatst op een sociaal netwerk, dat kan bijvoorbeeld ook YouTube zijn of op Facebook of whatever. En je laat daar bijvoorbeeld gewoon echt je eigen emotie gewoon goed in zien. Dan heb je zoiets van, ja, dan vind ik het wel weer dat je zegt van, nou, dit vind ik dan net zoals als je bijvoorbeeld gewoon met iemand één op één in real life zit te spreken. Mm-hmm. Daar heb je dan wel weer dat je zegt van, nou, daar wordt wel de emotie echt in getoond. Ja. Nou, een vloek en een zegen dus. Dankjewel Gerrit voor je antwoord. En een fijne ochtend. Blijf meeluisteren vooral. Doe ik. Want we gaan ook even kijken in de Radio 1 app. Daar zegt Evelien bijvoorbeeld, ik heb juist meer sociale contacten opgedaan door het internet. Je treft gelijkgestemden online en dan is de drempel lager om ermee in het echt meer af te spreken. Voor introverte mensen kan het juist ook een zegen zijn daarom. Vincent laat weten, even een reactie op het internetbeeld van de beller. Ik ben zelf 24 en ik heb dagelijks contact met mijn vrienden. Vakantie gegarandeerd elke dag en door de week vaak 2 dagen niet. Mijn hele vriendengroep werkt zo. Maar als ik kijk naar mijn ouders of de ouders van mijn vrienden, die doen bijna niks meer 's avonds op de bank en gaan dan naar bed. Goed punt, Vincent, dankjewel. En René zegt, ik gebruik internet sinds 1993. Het was een zegen. Een zegen omdat voor mij een wereld bereikbaar werd welke zonder internet moeilijk bereikbaar werd. Het is nog steeds een zegen, maar ook een vloek. Een vloek omdat het mij in een totaal isolement drukt. Een wereld die door technologie moeilijker aan het worden is. Denk aan de vele privacybeschermende maatregelen. DigiD en zo. Regels, excuus, stond daar. René, dankjewel voor je appje. En Niels laat weten, mijn Surinaamse collega vertelt ineens over de familie in Suriname die diep in de bossen wonen zonder elektriciteit, laat staan internet. Hij zegt, Niels, als je daar 3 weken bent, kom je echt zo tot rust. Heerlijk lijkt me dat inderdaad. Aan de andere kant zou ik hier wel heel veel gemak missen wat het internet biedt. Dank jullie wel allemaal voor de reacties. Stuur ze vooral in die Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Gaan we door naar Abster. Abster, zeg ik de naam goed? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dan spreek ik je naam goed uit. Ja. Nou, goedemorgen. Wat vind jij van het internet? Is het een vloek of een zegen? Het is een vloek en een zegen. En ik denk dat het naarmate het vordert, de ontwikkelingen, wordt het meer een vloek, denk ik. Dat moet je uitleggen. Waarom denk je dat? Nou, ik weet best veel van geschiedenis. En als je kijkt naar het verleden, de industriële revolutie, de auto, al onze technologieën zijn in het begin altijd een zegen. Er zitten heel veel pluspunten aan. Maar naarmate het vordert, dan komen wij achter de negatieve effecten ervan. Zoals het milieu nu met auto's. Maar dat heb je straks met internet ook. Er zijn nu al heksenjachten op pedo's, op gedrag. Dus kijk, 60% van wat wij communiceren is mimiek. Dat is dus met gezichten, met gezichtsuitdrukkingen, emoties waar je het net over had. Maar als je dat dus mist, dan word je dus continu misbegrepen of uit context gehaald, waardoor er dus iedere keer zo'n heksenjacht ontstaat. Ja. En ik denk dat het heel veel positieve dingen brengt, nu. Maar ik denk naarmate het vordert, dat er heel veel negatieve dingen uitkomen. Nog meer negatieve dingen als nu. Het is eigenlijk voor de gewone sterveling, de Jan en Man, jij en ik, is het eigenlijk te moeilijk om te gebruiken misschien. Omdat het zoveel opties heeft en zoveel vrijheid. Ja, niet te moeilijk, maar te veel vrijheid kan ook een slecht ding zijn. Ja. Ja. Ja, en vooral als je dan ook anoniem kan blijven. Ja, en hoe kunnen we dat voorkomen? Want we kunnen, je stelt al, het lijkt de geschiedenis. Hè? Bij verschillende ontwikkelingen is het zo gegaan. Ja. Bijvoorbeeld bij de auto's en nu de milieueffecten ervan. Heel veel uitvindingen is het zo gegaan. Ja, hoe kunnen we dat dan, want we lijken er dan nog niet echt van geleerd te hebben. Hoe kunnen we dat bij het internet nou gaan voorkomen, denk jij? Nou, je kan het sowieso denk ik niet voorkomen vanwege de vrijheid die eraan vastzit. Dus ik denk niet dat je... Kijk, wat wij zien op internet is mij ook verteld hoor, want ik ben niet zo'n ei in internet. Maar wat wij zien op internet is volgens mij maar 10% of zo. Want de dark web is veel groter. Daar gebeuren veel meer dingen die je niet ziet. En die nog gruwelijker zijn als je die kan voorstellen volgens mij. Ja, dat zijn echt de plekken waar foto's rondgaan, waar wapens gezocht kunnen worden. Ook waar gewoon wapens en drugs wordt aangeboden en zo. Ik heb eens voor de gein op zo'n dark web gekeken, een keer met een vriend. Nou, daar wordt gewoon van alles aangeboden in bitcoins. En dan hebben wij niet eens over de strafzaken, de zedenzaken en zo. Wij hebben alleen maar gekeken naar drugs en wapens en zo. Nou, het is allemaal verkrijgbaar. Ik betaal gewoon in bitcoin, anoniem, niks aan de hand. En dat is veel groter als het internet die wij googelen. Of de Lexus die wij in huis hebben. Dus ik denk dat het alleen maar negatiever wordt uiteindelijk. Ik denk ook niet dat het te stoppen is. Nee, en waar eindigen zoals dan? Zoals vele ontwikkelingen. En eindigt het dan ergens of gaat het gewoon verder, verder, verder? Nee, ik denk dat het verder, verder, verder gaat. En ik denk dat wij een soort devolutie gaan meemaken met communicatie met elkaar. Want we hebben nu al, als ik naar mijn eigen vriendengroep kijk, nou, die durven eigenlijk een meid op straat niet meer aan te spreken. Die gaan alleen maar via die apps, want dat is veilig. En zo krijg je straks een devolutie, een sociale devolutie. En ik denk niet dat dat op iets positiefs eindigt. Ik schrijf deze even met jou mee, hoor. De sociale devolutie komt er misschien aan. Stelt Abster naar de vraag of het internet een vloek of een zegen is. Dankjewel dat je belde. Jo, graag gedaan. We gaan eens even kijken wat andere luisteraars zeggen. Of vinden die ook dat er een sociale devolutie aankomt? Of zien die juist dat helemaal anders? Mensen mogen reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1. Eén voordeel van het internet is in ieder geval dat je veel met mooie muziek in contact komt. Wat dacht je van Hills? And that look you gave... That guy. You give that guy. Sorry, ik moet het goed blijven uitspreken. Op NPO Radio 1, de extra vroege ochtendshow, 5:30. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine. While he stands tall and walking proud. Looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night. You're knocking on my door. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. I'd be all. I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I lack the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. Never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. Goedemorgen, het is 4:55. Ils hoorde je op NPO Radio 1. Peter de Jong laat weten in de NPO Radio 1-app... dat internet dat zal voor de mensheid net zo belangrijk zijn... als de beheersing van het vuur, de uitvinding van het wiel... en de verspreiding van de boekdrukkunst. Fundamentele technologie met onvoorstelbare grote impact. Als ik voor het internet iets wilde weten over een nieuw product... zoals een nieuw fototoestel, dan schreef ik de importeur een briefkaart. Een paar dagen later had ik dan de brochure in de bus... Die informatieuitwisseling is enorm veel makkelijker geworden door dat internet. En Evelien laat weten dat zij juist ook meer sociale contacten heeft opgedaan door het internet. Het is vandaag 30 jaar geleden dat dat internet in gebruik werd genomen. En daarom vragen wij op deze vroege ochtend ons af: is dat nou een vloek of een zegen geweest? 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je gebruiken. En we gaan door bij Dick. Dick, goedemorgen. Postbode. Goedemorgen met Dick Bruin. Goedemorgen, Dick. Hoe denk jij daarover? Nou, ik ben postbezorger. Maar ik voel altijd bij mensen, vooral bij jongeren, veel afstand. En wat voor post bezorg je? Ja, gewoon van PostNL. PostNL, in de brievenbus? In de brievenbus, ja. De ouderwetse postbezorger? Postbezorger, ja. En waarom voel jij afstand? Hoe bedoel je dat? Nou, ik was het eens met de eerste beller. Ja, de afstand is dat ik contact wil. Maar ze hebben allemaal oortjes in. En ze hebben allemaal een smartphone. En dan wil ik zeggen goedemorgen tegen ze. Of dan roep ik wat tegen ze. Maar dan zijn ze helemaal van de wereld. Ja, ze zijn eigenlijk in een andere wereld op dat moment. Ja, precies. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het een beetje weird, een beetje raar. Ja, ik ben zo niet opgevoed. Maar ik... Maar het heeft ook wel positieve dingen, hoor. Ik ken natuurlijk het internet wel. Ik kan ook wel e-mailen. Zo is het niet, maar... ja, wat ik wel positief vind, al die apps. Dat je kan appen naar Radio 1 en naar Radio 2 en Radio 5. Dat vind ik wel fijn. Ja, dat vind ik ook wel fijn. Dat vind ik ook fijn dat die ontwikkeling er is. Dan kunnen nog meer mensen reageren. Ja. Je vertelt al dat je postbezorger bent. En dat je dus eigenlijk dan op straat minder contact met mensen hebt. Omdat heel veel mensen op hun telefoon of met hun oortjes lopen. Ja. Het is ook wel... het internet brengt jouw beroep ook wel in gevaar, kan ik me voorstellen. Want steeds minder mensen versturen post. Want het gaat allemaal online. Je stuurt niet meer misschien dat kaartje op vakantie. Maar je stuurt even een appje hoe het daar is. Ja. Heb je dat zien veranderen door de jaren heen al? Dat je steeds minder post moest bezorgen eigenlijk? Ja, ik heb het wel zien veranderen, ja. Ja, er is minder post, maar er zijn meer pakketjes. En de huis-in-huis-reclame is er ook uit. Dus we brengen steeds meer pakketjes. Ja. Ja, en wat vind je daarvan als postbode? Het is niet anders. Maar ik moet steeds contact zoeken. Want als de mensen niet thuis zijn, moet ik aanbellen. En moet ik bij de buren gaan bellen. En dan willen ze voor de buren geen pakketje aannemen. En dan moeten ze weer terug. En dan dacht ik, ja, hoe ga je met elkaar om? En dan denk ik van ja, ik zeg goedemiddag of goedemorgen of goedenavond. En ja, dan doen mensen... Ja, ik vind het een beetje afstandelijk, als ik eerlijk gezegd ben. Ja. Ik vind het afstandelijker geworden. Ja, afstandelijker geworden. En daar heeft het internet zeker ook aan bijgedragen. Ja. Stel jij, dankjewel Dick dat je belde. Ben je al zo vroeg wakker, want de werkdag is al begonnen? Voor mij? Ja? Nee, nog niet. Nee, straks. Oh, oké. Okay. Ja. Gewoon lekker. Maar ik vind de contact van... hoe heet ik weer? Dat liedje vind ik zo mooi. Contact. Van die zanger uit Nijmegen. Ah, van Frank. Frank Boeien, ja. Ja, en natuurlijk het liedje van Wait a Minute, Mr. Postman. Ja, Mr. Poe, ja precies. Maar dat gaat helemaal over jou natuurlijk. Ja, dat gaat over mij, ja. Maar ik wens je veel succes met je programma. Dankjewel. Ik ben het eens met de eerste beller. Oké, nou, dat staat genoteerd. Dankjewel. Succes vandaag op je werk. We zullen kijken of we Frank kunnen vinden in de computer. Frank Boeien en contact. Ja, we zullen hem zo meteen voor je draaien. Fijne ochtend. Hoi. Hoi. Johan, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer. Goedemorgen, meneer Johan. Hoe denk jij erover? Wel, ik ben eigenlijk al iets ouder. Ik heb de computer leren kennen in 1979. En ik ben er tot hiertoe altijd mee bezig geweest. Ik ben al wel enkele tijd in pensioen. Ik vind het de twee, zegen en... wat was het andere? Een vloek? Ja. Ja, de zegen is in ieder geval, als ik vergelijk hoe ik vroeger werkte, wij hadden een netwerk, maar dat was iedere verbinding moest gelegd worden met een gehuurde lijn. Mm-hmm. Dat was helemaal geen internettoepassingen, dat was gewoon datatransfer. Geleidelijk aan is dat internet gekomen. In 2000 bijvoorbeeld boekte ik... Gids de France via Modem en een simpele PC thuis. Ja, dat zijn plekken om te overnachten, hè? Vrijelijk vertaald. Om te overnachten, ja. En normaal gaat dat zeer traag, maar toen waren de Olympische Spelen bezig. Blijkbaar was iedereen aan het kijken en kon ik dus rustig mijn gids vinden. En dat ging perfect. En ik herinner mij nog dat ik verbaasd was in een half uur tijd had ik twee zitters op twee verschillende plaatsen. Dat ging perfect. Nu, we zijn natuurlijk 20 jaar verder. Ik heb ondertussen ook van een gewone gsm overgeschakeld op een smartphone. Dankzij mijn smartphone kan ik op reis gaan met een half voorbereide reis en onderweg maar boeken en zoeken en doen en contact houden. Dus dat ging ook prima tot mijn gsm, die nog maar 14 dagen oud was, uitviel. En ik dus alle moeite moest doen om die ergens te laten maken in garantie. Dat wil zeggen, ik was daar eigenlijk van... had ik mijn reis anders voorbereid en was die strikt gepland... Dan had ik daar geen probleem mee. Maar nu was ik... Ja, de wereld was open. Ik was in Groot-Brittannië, heb ik misschien nog niet gezegd. Dus ik wou voor de Brexit nog eens Engeland zien... Dat ging. Dus eigenlijk stel jij, Johan, dat het internet vooral heel fijn is om dingen op te zoeken. En dat het daarom echt een zegen is, omdat je dus eigenlijk die encyclopedie die de hele dag bij je kan dragen. En je zo ook je overnachtingsplekken. Je kan eigenlijk nu op vakantie gaan. En je hoeft geen eens. Je moet misschien je eerste overnachting even boeken. En daarna kijk je wel waar je gaat. En dan kan je gewoon via internet elke dag kijken waar je kan overnachten. Aan de andere kant wordt natuurlijk veel ook over gezegd dat de wereld kleiner heeft gemaakt via het internet, omdat je steeds meer met elkaar in contact kan komen. Zie je dat ook als een zegen? Wel, dat in contact komen, daar ben ik misschien niet echt handig in gebleken. Ik vind ook, ik heb Facebook geprobeerd, want ik ben eigenlijk al 20 jaar niet echt professioneel meer bezig. Ik ben eigenlijk ook op pensioen ondertussen. Ik heb geprobeerd van contacten te leggen, zoals ik dat vroeger mondeling deed, met mensen via Facebook, jongere mensen, en dat verwatert. Die willen niet met mij spreken over persoonlijke zaken. Dat is allemaal dat blabla gedoe, iets liken, een berichtje van de ene en een berichtje van een andere. Dat is, ik vind dat de lucht, gebakken lucht in feite. Het voelt leeg allemaal. Je krijgt... Ik heb met die jonge mensen... Het is leeg, ja. Ik weet niet of je echt... ik heb ook geen date. Ik ben een weduwnaar in feite al 20 jaar. Ik ben er nu aan toe van... misschien gaat ik daten. Maar hoe gaat dat via zo'n app? Ga ik dan... Ja, is dat gelijk een onderzoek doen? Wie zou bij mij passen en met wie ga ik dan eens uit? Ik weet het niet. Maar dat vind ik... Maar Johan, ik weet dat ook niet hoor. Ik ben 26 en voor mij is dat ook elke keer weer een uitzoekwerk. Dus dat is niet de leeftijd. Ja. Dat is volgens mij gewoon het ongemak wat ook komt kijken bij het online daten. Ja, maar online daten, ik vind dat... dat trekt mij eigenlijk toch niet echt aan. Ik heb onlangs een auto gekocht. Ik ben bij een groot bedrijf hier dat allerlei auto's verkoopt. Daar ben ik gaan kijken. Ik zag daar iets staan. Wauw, ik moest die hebben. Nadien ga je dan via internet, kun je dan wel eens zien... Ja, wat vinden ze van die auto in de wereld, in de automagazines enzovoort. Heel leuk. Maar die auto heb ik wel moeten zien. Ik ga geen auto... Ik heb wel dingen gekocht op internet. Eerst vragen, wat is er? Ik verkoop ook zaken op internet die ik niet meer nodig heb. En ik heb dat altijd zo vertrouwvol mogelijk gedaan. Ja. Maar wat ik erger vind, is het internet is ook niet onder controle van één instantie. Er is geen god die internet bewaakt en ziet dat het allemaal verloopt. Nee, het is eigenlijk één grote free world waar iedereen zijn eigen invulling aan mag geven. Ja. Vind jij dat er dan meer controle op moet komen? En hoe moet dat er dan uitzien? Controle is het mogelijk. We zien dat het niet echt goed lukt. Als men dan bijvoorbeeld die Twitter van de president, dat men die dan gaat blokkeren aan een tijd, maar op wat basis? Ja. Dat loopt mank. Leugens, criminaliteit, mensen bedriegen. Ik volg het allemaal, want ik ben nu toch sinds 6 maanden wat meer bedreven met mijn smartphone, dankzij mijn zoon, die een beginnende informaticus is. Ja, die zijn ermee opgegroeid. Ik ben opgegroeid met een computer ja, mijn machinetaal. Mm-hmm. Dus, maar geleidelijk aan heb ik me omgevormd en ik vind het prachtig wat er kan. Maar het is, men moet er een beetje kritisch tegen kijken. En iedereen die het gebruikt zou eigenlijk toch een basiskennis moeten hebben. Of ja, bijvoorbeeld een camera op uw pc staan. Blijkbaar kan men die hacken. Ja, dan kan men bij je binnenkijken. Nu, ik heb een tweede huis. Ik kijk via mijn smartphone. Hoe is het binnen mijn huis? Ja, Johan, dus hij stelt eigenlijk, je moet er ook wel meer als controle op komen. En je moet als internetgebruiker ook wel weten wat de gevaren zijn. En ook weten welke gevaren er op de loer liggen. Terwijl jij op dat internet aan het rondkijken bent. En wat dat betreft is het een vloek en een zegen. Ja, de controle gaat nooit kunnen opvangen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor wat we doen. Dus moeten we er iets van kennen. En dat is niet voor iedereen mogelijk. Want ik heb nu wel 40 jaar computeropvoeding. Maar wie heeft dat allemaal, hè? Nee, dat is waar. Ik niet. In ieder geval nog. Dankjewel dat je belde, Johan. Ik wil even de ruimte geven ook aan de volgende beller. Jij zegt in ieder geval een vloek en een zegen. Een mooie ochtend. Toegewenst. Ja. Jan belt. Jan heeft ingebeld en die zegt: het internet heeft ons ver gebracht, maar het dreigt nu uit de hand te lopen. Laten we ons weer focussen op het contact van mens tot mens in een fysieke vorm in plaats van digitaal, laat hij weten. En dit liedje, dat bedoelde Dick Bruin net, postbode. Hij zei: we moeten wel in contact blijven met elkaar. En die ene Nijmeegse zanger heeft daar zo'n mooi nummer over geschreven. Frank Boeien bedoelde hij. En dit is Contact. Ik wil contact tussen jou en mij. Ik wil contact, laten we eerlijk zijn. Je kwam hier als een vreemde op bezoek en je gaf geen antwoord. Toen ik jou vroeg, ik wil contact, geen afstand. Ik wil dichtbij, kijken of dat kan. Kijken of dat kan. Ik wil contact, kom maar bij. We drinken op het einde van de toekomst en op het begin van ons contact. Straks is het laat, kom dichtbij, kijken hoe dat gaat. Kijk eens hoe dat gaat. Frank Boeien en contact op NPO Radio 1. Het is bijna 4:15 en we hebben het over het internet. Is het een vloek of een zegen? Nou, contact heb je er zeker door. Maar heb je nog wel ook contact lekker op straat door dat internet? Of zet iedereen nou de hele dag op zijn telefoon? Dick Bruin, postbode, zag in ieder geval dat laatste gebeuren en moest denken aan Frank Boeien en contact. Joey laat weten, dat is een groot sociaal gevaar voor de jeugd, dat internet. De afstandelijke comfortzone-bubbel. Mooie, moeilijke stelling laat hij weten. We moeten hier meer over praten. Het gaat immers allemaal zo snel. En wat denk jij erover? Je mag je mening geven. Han Gerrit laat ook nog weten. Beste Stefan, ik waardeer weer de betekenis van dit programma. Juist met dit thema. Internet is precies waar de samenleving nu staat. Zowel een vloek als een zegen. Het is een zegen omdat we bij het juiste gebruik het hele spectrum van beleving met elkaar gedeeld kan worden, zodat we elkaar beter kunnen maken. Het is ook een vloek omdat de slechte eigenschappen van mensen ook in een vloek en een zucht van alles kunnen verpesten. Het appje van Evelien omschrijft dat perfect. Zeer waardevol dat jullie deze stelling hebben geponeerd. Het is een goede mogelijkheid hier even bij stil te staan en zuiver na te denken hoe alle middelen van het medium internet moeten functioneren. In alle werkelijkheid, intermenselijk contact is bij het zuiverste gebruik onmisbaar geworden. Met alle meningen kunnen we weer zelfbewust de dag ingaan. Laat hij weten. Dankjewel, Han, voor je mooie appje. 0800-1121. Olaf, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij over het internet? Vind je het een vloek of een zegen? Het bestaat vandaag 30 jaar. Nou, ik vind het inderdaad een vloek en ik vind het een zegen. Het haalt mensen op afstand dichtbij en mensen dichtbij zet het op afstand. Ik ben voorzitter van Stichting Unify. Stichting Unify is ontstaan vanuit de behoefte aan echt menselijk contact. Nou ja, de tijd waarin wij leven kenmerkt zich door vluchtige, oppervlakkige en veelal virtuele contactmomenten. Mm-hmm. En wij willen mensen met volle aandacht terugbrengen naar de kern. De mens in verbinding met zichzelf, de ander en zijn omgeving. Het woord Humify is in het leven geroepen om de onderlinge verbinding tussen mensen te duiden. Humify is dan ook een samenvoeging van de woorden human en unify. Oh ja. Stichting Humify staat voor echt menselijk contact. En heb je dat zelf ook ervaren in je leven? Dat je op een gegeven moment dacht, hey, ik heb eigenlijk heel weinig echt menselijk contact nog. Vooral vluchtig internetcontact. Ja, zeker. Dat heb ik zeker ervaren. Ik heb zo'n negen jaar geleden heb ik een posttraumatische stressstoornis gehad. En nou, dit kwam door het toedoen van mijn werk destijds. Werkte ik in de verslavingszorg met zwaar verslaafde en psychiatrische patiënten. Mm-hmm. En toen ik hierdoor bij huis kwam te zitten, was Facebook heel erg sterk in opmars. En toen Facebook in opmars was, zag ik eigenlijk dat ik mijn echte vrienden, die hadden geen kennis van mijn huidige status. Dus een Facebook-status, die richt je niet zodanig in dat je er ook je negatieve ervaringen in deelt. Dus mijn echte vrienden hadden daar geen weet van. En daardoor zag ik heel sterk dat het vooral heel veel positiviteit was wat men deelde. En ja, jouw vrienden hadden dus eigenlijk daardoor ook niet goed door hoe het echt met jou ging. Nee, want het ging echt heel erg beroerd inderdaad. En ik raakte daardoor echt afgesloten van mijn leefomgeving. En ik had niks te delen. Ik had niets te delen over mijn posttraumatische stressstoornis. En terwijl ik er juist heel sterk de behoefte over had om erover te vertellen. En deelde je dan ondertussen eigenlijk dus een verhaal wat niet klopte? Of deelde je helemaal niks op je Facebookpagina? Ik deelde helemaal niks. Nee, ik deelde niks. Want ik had daarin dan niet het gevoel dat ik gehoord werd en zocht ik dus juist echt het contact op met mijn vriendin, met mijn familie. En ik zocht juist echt die vrienden, die had ik op dat moment echt nodig. En daar is bij mij echt het besef ontstaan dat wij het echte contact hebben verruild voor het digitale contact. Ja, want jij merkte dus dat jouw vrienden eigenlijk vooral nog alleen maar online zaten. Ja, online in ieder geval zichzelf uiten. Ik bedoel, ja, er waren wel feestjes en dergelijke, maar daar ging ik op dat ogenblik dan niet naartoe. Want daar was ik gewoon helemaal niet. Toe in staat eigenlijk om dat contact te maken. Maar ik, ja, alles schreeuwde erom om dat contact aan te gaan. Waardoor ik uiteindelijk die stichting heb opgericht om aan te geven dat het essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. Voor je naasten, voor je buren, om echt met elkaar in contact te staan. Mm-hmm. En niet alleen maar af te gaan op de plaatjes die we delen online, of wat er in klassen gebeurt, dat alles, dat pesterijen, dat mensen die uiten zich veelal online. Ja. En het echt contact maken, dat moet je echt leren. Dat word je niet. Dat word je niet zomaar geleerd, dat moet je aangaan. Je moet echt contact aan willen gaan. Nou goed, ik merk in mijn eigen omgeving ook al wel dat sommige mensen dan veel delen via hun sociale media bijvoorbeeld. Of ook het gevoel hebben dat ze jou dan weten hoe het met jou is aan de hand van misschien een foto die je hebt gedeeld. Op je Instagram of op je Facebook of op je Twitter, wat je dan ook gebruikt. En dat is eigenlijk op het moment dan dat je elkaar ziet, dat er helemaal niet meer gevraagd wordt hoe het met je is, maar dat er dan vanuit wordt gegaan dat het gaat vast goed met je, want je deelde laatst die foto. Ja, precies. En daardoor hebben we elkaar dus niks meer te vertellen. En dat is gewoon zo zonde. Dus in kringen, je hebt visite, je hebt feestjes, dan heb je elkaar niks meer te vertellen. Dus daardoor heb ik bewust gekozen om mijn Facebook-account, om mijn Instagram-account. Ik ben ook fotograaf. Ik vind het hartstikke mooi medium, ja. Instagram. Maar ik voelde ook de druk van, ja, nu moet ik wel iedere week of iedere twee weken moet ik in ieder geval even een fotootje posten. Dan moet ik toch wel een soort van achterban creëren. Ik heb dan wel vogels nodig. Ik heb wel en vind je dat dan de verantwoordelijkheid van het medium, dus van Instagram, van Facebook, wat die eigenaar is van Instagram? Of vind je het vooral gewoon de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf, dat die wel zich bewust moet zijn van, ja, van dit eigenlijk? Tuurlijk, dat is beide. Men moet zich, je moet sowieso je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven dragen. Ik denk dat sowieso heel erg belangrijk is. Dus jij ziet weinig verantwoordelijkheid voor een Instagram dan? Sorry? Jij ziet weinig verantwoordelijkheid voor het medium zelf? Nou, ik vind dat het medium zelf daar ook heel erg veel verantwoordelijkheid voor dient te dragen. Want zij zijn degene die het medium creëren. Ja. Dus de hele gedachte van Facebook, van Mark Zuckerberg, dat hij de wereld dus met elkaar wil verbinden, dat is eigenlijk van de zotte. Want mensen zijn vanuit de natuur al met elkaar verbonden. Vanuit het diepste van ons zijn we al mens. En dat verbindt ons al. Dus een medium hoeft ons niet te verbinden. En dat vergeten we vaak. Wat ik al zei, het is mooi dat het medium mensen op afstand dichtbij haalt, maar dat het mensen van dichtbij juist zet. En dat is, ja, op afstand zet. Ja, ja, ja. Op afstand zet. Ja. Nou, en daarom dus ook die stichting HumanVi. Dankjewel dat je belde, Olaf. Ja, zeker. En voor de luisteraars. En een fijne ochtend. Je wil reclame maken. En je mag snel de website noemen. Oké, dat is www.humanvi.nl. HumanVi.nl. Dankjewel. HumanVi.nl, dankjewel. En een fijne ochtend alvast. Je moet toch wel even naar het internet om die stichting dan te kunnen zien. Desiree, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Wat denk jij van het internet? Vind je het een vloek of een zegen? Nou, ik ga in ieder geval even naar die website vanmiddag. Maar wel via internet dus. Ja. Ja, ik vind het een zegen. En ik vind dat in hoeverre je gebruik maakt van de social media kanalen, zoals die net allemaal genoemd zijn, dat is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. En in hoeverre mensen denken dat ze weten hoe het met jou gaat aan de hand van een foto die ze ergens hebben gezien, ja, dat is in principe natuurlijk ook hun eigen tekortkoming en niet dat van een Instagram of een Facebook of noem het maar. Ja, je kunt ook gewoon met mensen blijven communiceren terwijl je internet ook gebruikt. Ik gebruik het veel voor nieuwsberichten terug te lezen. En waar ik vroeger de krant niet kon lezen door mijn visuele beperking, kan ik nu wel via een aangepaste computer al jaren en jaren gelijk de nieuwsberichten van de dag lezen. Ja, dus is een wereld voor jou opengegaan. Nou, ik vind bijgekomen. Ja. Vroeger kon je een selectie krijgen van nieuwsberichten uit een aantal kranten. En dan krijg je dan een aantal dagen later, ja, dan heb je natuurlijk altijd oud nieuws. Ja, precies. Dan zit je helemaal niet bovenop het nieuws. Eigenlijk. Nee, en dat zit ik graag wel. Nee, maar gewoon ook heerlijk. De menukaart van een restaurant heb ik afgelopen vrijdag nog even bekeken. Dat soort zaken. Ja, dus waar ik anders gewoon tekort kom aan informatieverstrekking, kan ik nu wel mijn informatie ophalen die ik zoek. Ja, dus wat dat betreft is het echt een zegen. Een vloek is het misschien wel, dus ook qua social media. Ik heb geen Facebook. Nee. Ik heb geen Instagram, ik heb geen Twitter. Maar jij stelt ook wel daar dat mensen dus ook vooral hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Doe en je dat toch ze zelf? Ja. Vind je dat mensen daar te makkelijk over denken? Wat zeg je? Vind je dat mensen daar te makkelijk over denken? Dat het te snel met een vingertje wordt gewezen naar die eigenaren van die platforms dan maar? Ja, maar is toch heerlijk? Dan hoef je toch zelf niet meer de verantwoordelijkheid te nemen? Ja. Toch makkelijk om te roepen van ja, maar. ik moet nog op Facebook, ja maar dit, ja maar dat. Ja, luister, op het moment dat jij vindt dat jij ruzies met moet gaan uitvechten over Facebook, of op het moment dat jij vindt dat je aan de hand van een foto van iemand die misschien wel een paar dagen oud is of whatever, vindt dat je op die manier weet hoe het met je vrienden gaat, dan is dat toch eigenlijk triest. Ja, het klinkt toch wel triest, hè? Kijk, wat dat betreft is, ik heb van de week nog tegen iemand gezegd en dat vond iemand heel stom. Ik vind mijn blindheid wat dat betreft soms best wel een verrijking. Ik mis een heleboel informatie. Maar aan de andere kant heb ik ook niet het idee dat ik bevooroordeeld ben met dit soort zaken als ja, maar het stond op een foto. En zoek het dan verder maar uit. Ja, nou. Je moet gewoon eens met iemand in gesprek gaan zelf. En vandaar dat ik vanmiddag ook echt die website even ga zoeken. Want die meneer heeft wel een heel goed punt. Alleen het is niet of, het is wel en, denk ik. Ja, precies. Dus, je moet het zelf doseren. Je moet het zelf doseren, je moet ook zelf blijven nadenken. En het is in ieder geval een zegen ook voor jou met een visuele beperking om gewoon makkelijker die wereld tot je te krijgen. Dankjewel. Ja, de pas die ik heb gevonden op die menukaart, die waren erg lekker hoor. Nou, goed zo. Dankjewel, Desiree. Ik spreek je snel hopelijk weer. Ja, bye bye. Hoi, hoi. We gaan nog even naar Gert. Want Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor u, een zegen of een vloek? Ja, nou, ik had een beetje een eigenwijze opmerking gemaakt van internet is natuurlijk gewoon een geweldige techniek. En is natuurlijk, in zekere zin zou je het neutraal kunnen noemen, maar dat is ook niet het juiste woord. Wat ermee gedaan wordt, wie er wat mee doet of opzet of meedoet, ja, dat kan een zegen zijn. Dat kan een vloek zijn natuurlijk. Ja, dus het internet zelf mogen we er eigenlijk niet op aanrekenen, zegt u, want die uitvinding zelf is natuurlijk fantastisch. Ik doe eventjes een heel klein onderdeeltje van het hele grote World Wide Web. We hebben die coronacrisis gehad. Laat ik positief zijn. Gehad. Het zal nooit weggaan, het virus. Maar we hebben onze livestreams. Er zijn bedrijven geweest die hebben dat ontwikkeld. En daardoor konden wij op zondag konden we dan op een gegeven moment kerkdiensten meemaken. Ah ja, de kerkmis door kon gewoon online gevolgd worden, ja, terwijl iedereen thuis moest zitten. Gekund. Ja. Er was dus een enorme verwijdering gekomen bij de kerkmensen, zeg maar. Ja. En ook niet alleen daar, maar ik noem even dat. Ja, dus wat dat betreft is het echt een zegen geweest, zegt u? Ja, nee, enorm, enorm. En ik maak, iedereen zit hem nou niet reclame te maken, maar als iemand al eens een keertje een preek wil horen, nou, een livestream en ja, van de gereformeerde gemeente of zo. En heeft het religie ook veranderd, denkt u, het internet? Het religie verandert? Ja, het geloven. Misschien kunt u nog sneller in contact komen met gelijkgestemden door het internet. Of heeft het juist het wat meer mensen verwijderd van elkaar? Dat ze meer thuis bleven. Nu moesten ze natuurlijk ook thuis blijven. Maar dat sommige mensen op zondag niet meer naar de kerk komen omdat ze het gewoon ook online kunnen kijken? Dat is moeilijk natuurlijk. Hè? Als iemand mag geloven, ik leg de nadruk op mag. Het is ook onze verantwoordelijkheid om dat wel te doen. Maar dan zit je aan de menselijke kant te veel. Dat heeft zijn doorgaande ontwikkeling. Dat heeft zijn verdieping. Dat heeft zijn verbreding. Dat heeft alle kanten op. We hebben ook te maken met zo'n wonderlijke God. Maar is het een voordeel geweest voor het geloof, stelt u? Of zegt u, nou, dat is een onduidelijke vraag, daar heb ik niet zo'n antwoord op? Als ik kijk, wij hebben dus de ouderwetse kerktelefoon. Hè? Dat telefoon, dat begrijp ik nu. Maar dat ging vroeger via de telefoon. Ja, ja. Dus vandaar dat het zo genoemd wordt. Ik zou zelf het liefst kerkomroep willen zien. God werkt dwars door zo'n draadje heen. Nou, ja, dus enorme verrijking en een enorme zegen voor mijn zielenleven. Nou, mooi. Een zegen voor het geloof dus ook. Dankjewel, Gert. We gaan namelijk naar het nieuws van 5 uur. We moeten afronden. Het was een goede laatste beller over dit onderwerp. Ik wens u een fijne dag alvast. Jullie ook. even nog naar de Radio 1-app kijkend, zegt Leon: het internet heeft mijn leven in ieder geval drastisch veranderd. In positieve zin, ik zou zeker niet meer terug willen. Bert zegt: als het internet niet bestond, zag onze wereld er nu heel anders uit. We leven sneller dan ooit en alle kennis is binnen handbereik. Er zitten zeker voordelen aan, maar we worden er ook asocialer van. En Britt zegt: ik vind het internet heerlijk, want ik hoef me nooit meer te vervelen. Ik ben nog niet zo oud, dus kan me geen leven zonder internet voorstellen. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Zometeen na het nieuws van 5 uur wil ik het met je hebben over linkse partijen. Want wordt het tijd dat zij gaan fuseren? GroenLinks, PvdA, hebben dat plan opgevat. Veel in het nieuws geweest de afgelopen weekend. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Vind je dat een goed idee, dat partijen fuseren op de linkerflank? 0800-1121 of de app van Radio 1. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de Haringvlietbrug gaat de maximumsnelheid vandaag omlaag van 100 naar 50 km per uur. Dat is om de brug minder te belasten. Aluminiumplaten kunnen de trillingen van het wegverkeer niet meer aan. De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en de provincies Zeeland en Brabant. Rijkswaterstaat verwacht flinke files in de regio. Dagelijks rijden er ongeveer 65.000 voertuigen overheen. Die moeten nu over 2 smalle rijstroken per rijrichting. Aan het eind van 2023 wordt begonnen met een grondige renovatie van de Haringvlietbrug. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Roosendaal zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. En de 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Tientallen mensen worden nog vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin. Afgelopen weekend veroorzaakte een record hoeveelheid regen flinke overstromingen in het midden van de staat. Zo viel er in 1 plaats 43 centimeter in minder dan 24 uur. In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ook schade aangericht. De overstromingen in de staten Rhode Island, New York en Massachusetts zitten 100.000 mensen zonder stroom. En volgens NRC dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat komt door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Minderjarigen hebben sinds november geen recht meer op hereniging met hun ouders, broers en zussen als ze hier worden opgevangen door een ander familielid. Het weer nog, het blijft droog vandaag. Flinke zonnige periode. Het wordt 20 tot 23 graden. En de dagen daarna geregeld zon en gemiddeld een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is maandag 23 augustus, 3 minuten over 5 bijna. En dit is de extra vroege ochtendshow. Nog tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Straks bellen we weer met een nachtwerker op deze maandagochtend. En vandaag is dat wegwerker Jaap. Ik ben benieuwd waar hij aan denkt zo in de vroege ochtend, terwijl hij aan het walsen is over nieuw bedekte asfalt. Eerst die linkse partijen. Want vind jij het een goed idee als die gaan fuseren? Of zie jij daar problemen ontstaan? Via 0800-1121 mag je reageren. Eerst nog even wat nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De zomervakantie zit er namelijk op voor de scholieren in het noorden van Nederland. Die gaan vandaag weer naar school. De beperkingen van de maximumsnelheid van 100 naar 50 km per uur gaat vandaag in bij de Haringvlietbrug. Verwacht wordt dat er lange files zullen ontstaan. Misschien sta je er al wel in. En de introductieweken voor nieuwe studenten gaan vandaag weer verder. Vorige week zijn er al een aantal gestart. En deze week is onder andere de beurt aan Tilburg. Daar vindt de topweek plaats, zoals hij heet. Vanwege het coronavirus wordt daar gewerkt met testen voor toegang. Gaat blijken of dat gaat helpen. Straks dus aan het einde van het uur weer een nachtwerker. Jaap, een wegwerker. Maar eerst die linkse partijen. Is het een goed idee als zij gaan fuseren? Het heeft alles te maken met die politieke partijen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Want die gaan verder onderhandelen over de kabinetsformatie als 1 fractie. Hoewel het nog onduidelijk is of de formatie ermee sneller zal verlopen, heeft het in ieder geval al voor veel opschudding gezorgd de afgelopen dagen. Ook binnen de partijen zelf. Politiek commentator Joost Vullings vertelt in Eén Vandaag dat deze samenwerking eventueel tot een daadwerkelijke fusie kan leiden in de toekomst. Nou ja, daar zijn ze heel voorzichtig mee bij GroenLinks, de Partij van de Arbeid, als je ernaar vraagt. Maar ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Ja, we zijn begonnen met samenwerken. He, dat begint al dat ze al maanden roepen, we willen alleen maar samen regeren of niet. Ze werken ook al samen op sommige gebieden al met één woordvoerder. Dit is een volgende stap. En ja, je hoort wel zeggen, ja, wie weet dat we in de loop van de jaren meer stappen gaan maken. Een fractiefusie, een partijfusie. Ja, en dan ben je uiteindelijk ook bij één lijst. En wie weet, als het bevalt en het goed blijft gaan, is er bij de volgende verkiezingen een nieuwe linkse partij. Een nieuwe linkse partij, zo noemt dus Joost Vullings dat. Ze vroegen aan politiek redacteur van de Nieuwsbv, Joost Beekendam, wat voor voordelen dat kan opleveren, zo'n nieuwe linkse partij. In theorie eigenlijk is er één heel groot voordeel, naast heel veel kleine nadelen. En een groot voordeel, omdat het ook de grootte is wat het voordeel is. Want je gooit alle Kamerleden bij elkaar, alle leden bij elkaar. In de Tweede Kamer vorm je daardoor één groot blok waar mensen minder makkelijk omheen kunnen. En bij verkiezingen heeft het voordeel dat je, als je eenmaal heel groot bent, je ook in een soort premierspositie terecht kan komen. Van, oh, deze partij zou nog wel eens de premier kunnen gaan leveren of de grootste kunnen worden. En dat geeft je heel veel extra aandacht. Daardoor kan je ook in een soort tweestrijd terechtkomen, zoals dat vroeger ook wel gebeurde, tussen CDA en PvdA en Bosbalkenende, of tussen PvdA en VVD met Diederik Samson tegen Mark Rutte. En dat kan in zo'n situatie ook weer heel veel extra stemmen opleveren. Joost Beekendam was dat, politiek redacteur van de Nieuwsbv. Grote voordelen dus aan zo'n samenwerking tussen linkse partijen, maar niet iedereen is te porren voor zo'n nieuwe partij. Bijvoorbeeld Hiske Scholtes niet, voorzitter van de jongere tak van GroenLinks, Dwars heet hij. Die ziet een fusie helemaal niet zitten, laat zij weten. Ja, waarom niet samen? Omdat dat iets is waar wij, zeg maar, waar GroenLinks als partij eigenlijk samen met de PvdA over gaat. En waar onze kiezers en achterban achter moeten staan. En dat kan niet iemand anders voor je bepalen. Daar moet je gewoon lang en goed over nadenken. Of dat hetgene is wat eigenlijk gewoon je doel uiteindelijk realiseert. Of dat zorgt voor een linkser en progressiever Nederland. Goed, Dwars, de jongere afdeling van GroenLinks, ziet het dus niet zitten. Maar ook bij de Partij van de Arbeid zijn kritische geluiden. Hans Spekman, oud-partijvoorzitter, vindt het onvoorstelbaar slecht. En Pieter Paul Slikker, kandidaat-voorzitter van de Partij van de Arbeid, laat weten dat er inmiddels honderden leden via de app en sociale media hun ongenoegen al geuit hebben over die mogelijke fusie en samenwerking. Maar toch zijn er ook mensen die stellen dat die twee partijen samen meer kunnen bereiken. Ga terug naar Joost Beekendam, politiek redacteur, want die vertelt ons of zo'n nieuwe partij op links ook meer zetels zou behalen bij volgende verkiezingen bijvoorbeeld. In theorie wel. Daar is ook onderzoek doorgedaan door opiniepeilers. Die laten zien dat het echt een aantal zetels erbij kunnen komen. Omdat mensen waarschijnlijk toch graag op een wat grotere partij willen stemmen. Dan denken ze dat ze toch meer met hun stem voor een stem terugkrijgen. Tegelijkertijd, als er straks twee kapiteins op een schip komen te staan, of het verhaal wordt heel waterig, of er blijkt straks enorme verdeeldheid onder een nieuwe fusiepartij te zijn over de koers, of over welke mensen er op de lijst moeten komen, of wie er nou de baas moet zijn. Dus je krijgt echt een GroenLinks-vleugel en een PvdA-vleugel of andere zaken. Dan zou dat ook wel moeizaam kunnen gaan worden. Want daar houden kiezers over het algemeen niet van. Die willen graag een partij waar eenheid is. En dat is met een fusiepartij, kan dat weer moeilijker zijn. Ja, lastig dus om te zien of een fusiepartij op links meer voordelen dan nadelen heeft voor de partijen zelf. Maar genoeg stof om in ieder geval samen nu even over na te praten. Want ik ben wel benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Moeten GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen verder als één partij? En zul jij misschien dan op die partij gaan stemmen? Of stem jij misschien juist op de VVD en vrees je voor de komst van zo'n nieuwe partij? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het is een goed idee dat linkse partijen gaan fuseren. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Waarom wel, waarom niet zie je dat wel werken? Vind je het een goed idee dat die linkse partijen misschien gaan fuseren? 0800-1121 of de app van Radio 1. Hey Stefan, goedemorgen met Kyle. Nou, ik vind het op zich niet erg als die partijen gaan fuseren. Ik wil wel een kanttekening erbij zetten. Ik denk dat dit een soort noodsituatie is. Kijk, PvdA en GroenLinks hebben natuurlijk veel zetels verloren bij de laatste verkiezingen. Nu is er een probleem met de kabinetsvorming. En ja, beide partijen willen natuurlijk maar wat graag een vinger in de pap hebben. Dus ik denk eerlijk gezegd, als deze partijen samengaan, dat ze dat doen om nu mee te regeren. En die kijken echt niet over wat er inmiddels over 3 jaar in de verkiezingen gaat gebeuren. Dus van mij mag het. Maar ik denk niet dat het veel gaat uithalen. Het enige is inderdaad, het kan misschien een nadelige uitwerking in deze formatie hebben. Nou, fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kajo, voor je audio-appje. Goedemorgen, de extra vroege ochtend. Zo is dat. Daarvoor hoor je nog muziek van Salt en Masterpiece. We hebben het over die linkse partijen, want dat was het nieuws van dit weekend toch wel. Hè? PvdA en GroenLinks willen misschien gaan samenwerken, in ieder geval aan die formatietafel, om een links blok te vormen in het nieuwe kabinet. Als dat er gaat komen, zou toch wat zijn, hè? Een nieuw kabinet. Hoe denk jij daarover? Vind je het een goed idee? Misschien ook wel een formatie of een fusie, bedoel ik, tussen die partijen. Is dat een goed idee? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. En in die app zegt Ursula bijvoorbeeld al, Stefan, goedemorgen. Mijn stem zouden ze zeker krijgen. Vroeger stemde ik op de PvdA, omdat zij een krachtig geluid konden laten horen tegenover het CDA. Inmiddels is het een kleine partij geworden die niet veel meer te zeggen heeft. Ik stem nu op die dierenpartij om een statement te maken. Maar een grote partij op links maakt zeker kans op mijn stem. En Hans zegt, ik zie het simpelweg gewoon niet gebeuren. Je krijgt straks 2 kampen in die partij dan. De matige kant, oud PvdA, en de radicale kant, oud GroenLinks. laat ze samen optrekken op thema's waarin ze het eens zijn met elkaar, maar vooral scherper worden op punten waar ze wat anders vinden dan de ander. En Frauke zegt, een tijd geleden kon je stemwijzer invullen en toen hadden deze partijen precies dezelfde antwoorden op stellingen. Dan kan je net zo goed één partij worden volgens mij. Ik zal zelf nooit erop stemmen, maar het is misschien een goed geluid tegen al die versplintering van kleine partijen. Interessant onderwerp. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En je mag je mening geven via 0800-1121. En dat heeft Piet ook gedaan. Piet, goedemorgen. Hey Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het de enige manier is op links om een vuist te maken. Om echt indruk te kunnen maken, ook met de formatie nu. We hebben natuurlijk de corona-periode gehad. Dus GroenLinks, Jesse Klaver, kon niet zoals de verkiezingen daarvoor, zeg maar in voetbalstadions en zo, hele grote groepen mensen op de been brengen om een speech te houden. Want dat was allemaal niet mogelijk. Dus de afgelopen verkiezingen gingen gewoon heel stilletjes eigenlijk voorbij aan de PvdA en GroenLinks. Het was eigenlijk een en al de premier die op de tv was met zijn corona-speeches, ja, en dat soort dingen. Dus de andere partijen op links zijn helemaal ondergesneeuwd. Dus dat ze nu wellicht als één delegatie de verkiezingen ingaan of de formatie, ja, dat is allemaal goed en wel. Maar aan de andere kant, Stefan, hoor je ook geluiden dat VVD en CDA hebben laten blijken dat voor hun er niets veranderd is. Mm-hmm. Omdat nadien PvdA en GroenLinks als twee aparte fracties terugkeren in de Tweede Kamer. Dus nou kan het zijn dat onder druk, zoals nu, hete hangijzers vloeibaar worden en dat ze toch voorgoed fuseren, ook na de formatie, als één partij verder gaan. Maar anders, als ze nadien zeg maar twee aparte partijen blijven vormen, dan zie ik ze niet in de regering komen. Nee, dus dan als we formatie-wise naar kijken, dan zie jij dat eigenlijk als ze niet fuseren, niet werken. Ook al hebben sommige VVD'ers en CDA'ers al gezegd, hè, nou, dat wordt dan opeens zo'n linksblok. Ik weet niet wat we daar van moeten vinden. Of we dat wel moeten willen. Als we dan even gewoon verder kijken naar een formatie. Heb jij op een van de twee partijen bijvoorbeeld gestemd? Nee, ik stem sinds ik 18 ben altijd VVD. Maar het zou natuurlijk perfect zijn voor de ontwikkeling van sociaal Nederland als er op links weer een echt geluid te horen was. Ja. Denk aan de prijsontwikkeling van de woningen op dit moment. Het enige krankzinnige hoogtepunt na het andere wordt bereikt. Nu laatst weer 16% prijsstijging in één jaar. Ja, ja. Dus als er een geluid op links te horen was dat er echt aan de sociale woningbouw en in het onderwijs meer gelijke kansen onder andere zouden worden gecreëerd, dat zou natuurlijk toe te juichen zijn. Maar ze hebben natuurlijk ook hun kansen voorbij laten gaan. Hè? Met de vorige formatie was GroenLinks eigenlijk aan zet om ja te zeggen en ze hadden in de regering gezeten. Maar op het allerlaatste moment zei Jesse Klaver zei af. En dan krijg je natuurlijk D66 komt ervoor in de plaats en de ChristenUnie. En D66 heeft de vruchten geplukt en die is vooruit gegaan in de, ja, in de zetels. En omdat GroenLinks het heeft laten lopen, ja, zijn ze bijna gehalveerd. Ja, dus hij stelt eigenlijk, om links te moeten redden, is er echt een groter blok nodig dan alle losse partijen die er nu zijn en allemaal een aantal zetels hebben, maar daar gewoon niet ver genoeg mee komen. Zou jij, want Pietje bent volgens mij wel een stemmer die zich ook hard maakt voor die sociale woningbouw, daar ook een mening over heeft. Wel VVD stemt, hoor ik net dus. Zou je daardoor misschien op zo'n linksblok wel gaan stemmen? Als ze een eerlijke verhaal hebben, hè, dat zeg maar een eerlijke verdeling van welvaart over Nederland wordt gecreëerd. Met wat ik net schetste, dat het gewoon niet een tweedeling wordt in de maatschappij tussen rijk en arm, maar meer dat gelijke kansen voor iedereen. Mm-hmm. En ook dat soort dingen echt gepromoot worden. En dat wat er gezegd werd in de intro, hè, dat wellicht zo'n nieuw blok zelfs weer de premier kon leveren. Ja. Hè, dan op die manier gaat er echt een lichtje in de verte in de duisternis zou gaan branden. Ja. En dat zou toe te juichen zijn. Alleen om het evenwicht in Nederland te herstellen. Hè, tussen rechts en links. Ja, want dat is nu uit verhouding, stel jij. Ja, het moet altijd een evenwicht zijn. Het moet niet één bepaalde kant op gaan vallen. En is het dan de verantwoordelijkheid per se van de linkse partij om dat evenwicht te herstellen? Of kunnen we misschien ook tegen elkaar zeggen, nou, misschien moeten we ook die versplintering een halt toeroepen en gewoon met elkaar stellen, we willen gewoon 5 partijen hebben weer in Nederland. En niet alles zo versplinterd raken, want daar komen we dus niet ver mee. Nou, het moet niet versplinterd raken. Hè? Dan heeft niemand eigenlijk meer wat te zeggen. Er moeten eigenlijk 2 grote blokken blijven, rechts en links. En ik bedoel, als er aan gewerkt kan worden, dat zou prachtig zijn. Maar het kan natuurlijk ook, wat er ook gezegd is, averechts uitwerken. Dat ze alleen maar ruzie krijgen met zo'n nieuwe partij. Mm-hmm. Maar dat zal de tijd moeten leren. Maar als ik nu zie hoe Jesse Klaver achter de leider van de PvdA aanloopt naar de gebouwen van de formateur om te gaan onderhandelen. Ik vind Jesse Klaver op het moment meer een schoothondje dat rechtop gaat zitten, blaft en pootjes geeft als de PvdA. Hij zou dat zelf vast anders zien. Ja, ja. Nou Piet, dus ik denk dat je een goed eerste punt maakt. Dat moet wel, stel jij, anders bloedt de linkse kant dood in het politieke spectrum. Dank je wel, we gaan kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Oké, goede uitzending. Merci, en ik hoop je snel weer te spreken. Rob laat weten in de Radio 1-app, want daar mag je ook reageren. Fuseren, opheffen lijkt me beter. Ik vind het echt schandalig dat de grote verliezers van de verkiezingen alles moet doen om aan de macht te komen. Het land heeft rechts gestemd, dus er moet een rechtskabinet komen zonder PvdA en GroenLinks. Henk Bosma laat weten, links meer samen, daar ben ik het mee eens, maar direct een fusie, daar is het nog veel te vroeg voor. Ook zijn er meer partijen om in een samenwerkingsblok mee te nemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de SP, de Partij voor de Dieren of het Nieuwe Volt? Nu enkel kiezen voor 1 om samen te gaan is pertinent niet slim. Een deelname coalitie is dat al helemaal niet. En Luc Hermans zegt, goedemorgen, als het even kan fuseren, het lijkt me echter lastig om alle standpunten te verenigen. Voor de buitenstaander lijkt het makkelijk, maar de partijen zullen niet gemakkelijk de idealen overboord gaan gooien. Hoe denk jij daarover? Het linkse blok, moet dat gefuseerd worden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen Stefan, met Eduard. Ik ben blij dat 0800-1121 zoveel aandacht besteedt aan de kabinetsvorming. Het was precies een week geleden dat ik ook een inbeller ben geweest toen het onderwerp nieuwe verkiezingen aan de orde werd gesteld. Oh ja. En daar was ik een voorstander van. Ik weet niet of ik het zelf gehoord heb. Nee, niet, maar ik denk dat het goed is dat we met elkaar wel bezig blijven, dat we ook nog aan het formeren zijn in het land. Het is nu 5,5 maanden geleden en we moeten de impasse doorbreken. Nou, Belgische taferelen. Wat zeg je? Ik zei Belgische taferelen. Ja, maar daar ook. Ja, maar wij kunnen er ook wat van. Ja, nee, zeker. Dat blijkt nu. Ik weet niet of het door de Nederlandse taal komt. Maar om te beginnen, die versplintering die is inderdaad wat doorgeschoten, hoor. Maar om meteen over te gaan naar zoals in Amerika eigenlijk 2 en dan nog een onafhankelijke partij, de Liberalen, of de Republikeinen en de Democraten. Ik denk niet dat de Nederlandse politiek zich daarvoor leent. Ik ben wel voor het instellen van een kiesdrempel om het een beetje overzichtelijk te houden van 5%. En ik geloof dat daar ook wel een parlementaire meerderheid voor te krijgen is, hoor. Maar als je nou kijkt naar De kiestrempel is er toch wel? Als het, je moet wel een x-aantal stemmen halen voor een zetel. Maar je kan met 60.000 stemmen komen bij de Kamer. En we hebben nu geloof ik 18 partijen. Iedereen splitst zich af, neemt zijn eigen zetel mee. Dat wordt te onoverzichtelijk. Ja. En ze hebben ook... Ik vind het op zich goed dat er meerdere geluiden te horen zijn in de Tweede Kamer. Maar het zijn er nu echt te veel geworden. Ik geloof dat we nu 18 verschillende partijen hebben. Dat is op een bestand van 150 zeteltjes, is dat te veel. Maar wat mij bijzonder verbaast is dat, ondanks dat Mark Rutte altijd de toon heeft aangegeven en van alles, eigenlijk open staat, hij heeft zelfs meerdere keren het onderwerp, en dan gaan we desnoods in de oppositie zitten, maar ik blijf partijleider van het VVD. En ja, de traditie wil nog steeds dat de grootste partij de premier levert. Dat wil zeggen dat dat uiteindelijk de VVD toch wel de premier gaat leveren. Maar in de oppositie gaan, dat is voor de VVD geen optie. Want er zullen heel veel leden tegen zijn, omdat dan de mooie baantjes aan hun voorbij vliegen. Ja. Geen ministers, geen staatssecretaris. Nee, zeker. En maar toch, laten we het proberen bij de. Laten we iets wegblijven van de formatie en hoe daar die ontwikkelingen gaan. Want we hebben het nou juist over iets wat daar misschien mee samenhangt en die formatie zou kunnen helpen. En dat is de linkse partijen die moeten fuseren. Of dat een goed idee is. Ik ben het helemaal niet eens dat nu deze optie bekeken wordt. Zeker nadat Sigrid Kaag de ChristenUnie voorafgaand aan de gesprekken met een interview in het AD volledig heeft geblokkeerd. En Gert-Jan Segers zegt, ja, maar dat trap ik niet in, dat doe ik niet ermee. Dan gaan we naar de volgende optie kijken. De deelname van zowel PvdA als SP. Nou, die willen per se samen blijven. En de VVD en het CDA, voor zover die nog wat te vertellen hebben, die zijn het er niet mee eens dat er een vijfpartijenkabinet komt met twee verschillende linkse partijen. En dus zegt Sigrid Kaag, blijkbaar als zij de nieuwe premier is, dat pas op dit moment het meeste te zeggen heeft, die stelt voor, nou ja, ik wil met al die tweede partijen. En die hebben dan de conclusie getrokken, misschien moeten we wel een blokvorming doen. Dat is wat anders dan fuseren. Hè? Ja, precies. En dat is, maar goed, dat is natuurlijk de vraag die dan daarna stelt van oké, we kunnen nu blokvorming doen en misschien nu dan in de formatie meekomen. Dan is het nog maar eens de vraag hoe lang zo'n nieuw kabinet dan stand houdt. En dan hebben we misschien over 2 jaar wel weer nieuwe verkiezingen. En dan hebben we weer al die partijen. Moeten we niet als linkse flank met elkaar gaan zeggen, we hebben gewoon een sterker geluid nodig. We moeten bij elkaar ons samen gaan voegen. We hebben een echt sterk geluid nodig. En nou, ik denk dat een blokvorming tussen de 4 grote linkse partijen, dat zijn dan, nou, groot, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. Kijk, dan praat je over een serieus linksblok. Wat inderdaad wel eens veel meer stemmen zou kunnen opleveren als de partijen nu onderling doen. Maar dat is op dit moment niet bespreekbaar. Ik denk dat het goed is dat er serieus gesproken wordt of je eruit kan komen met een blokvorming tussen de PvdA en GroenLinks en de zittende partijen. Mm-hmm. Maar ik denk dat uiteindelijk het CDA, en dat zal blokkeren, en die zijn van de huidige 15 zetels in de peilingen naar 6 gegaan. Ja. Op Hoekstra doet het niet goed. En die hebben helemaal niks te vertellen. En die hebben eigenlijk het meeste baat bij nieuwe verkiezingen. Ja, ja. Want dat, die blamage van 6 zetels in de peilingen, ja, dat hangt toch over hem heen. Ze zitten er wel met 15, maar PvdA en GroenLinks krijgen dan 17. Zij zijn de kleinste partij die aanschuift aan de kabinetstafel. Misschien moeten we ook toch met elkaar kunnen zeggen, dat legt Evelien die app dat aan de Radio 1 app. Die zegt, we hebben net verkiezingen gehad, de bevolking heeft gekozen. Nou, en daaruit is gebleken, al een langere tijd geleden, daaruit is gebleken dat men de linkse partijen gewoon niet wil op dit moment. Waarom stemmen we anders? Intussen is er het nodige gebeurd na de verkiezingen. We hebben nu weer een coronabeleid wat aandringt op een verregaande versoepeling en gewoon regelrecht afwijkt van de datum die gehanteerd wordt door de Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team. Ze gaan 3 weken eerder vervroegen. Ze wijken daarvan af. Ja, dus wat dat betreft zou jij ook wel graag een nieuwe stem aan de burger willen geven. Edward, ik wil het even hierbij laten, want anders zitten we weer in dezelfde discussie als we dus vorige week al hadden over of er nieuwe verkiezingen moeten komen. Maar, misschien dat ik nog 1 klein dingetje mag zeggen. Het is te gek voor woorden dat dit demissionaire kabinet een heel belangrijk onderwerp missionair heeft verklaard. Goed dat de Tweede Kamer daarmee akkoord gaat, anders krijgen we een onbestuurbaar land. Maar we doen gewoon niet hetzelfde als wat Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten doen. En dat is in september gewoon die derde prik geven. Ja. Maar goed. Staat genoteerd. Dankjewel, Eduard. We gaan even door naar de volgende bellers. Prima. Succes met de uitzending. En een fijne ochtend alvast. En met de alvast. Formatie. Want het is ja, dankjewel. Formatie, succes ook aan jou, het koel gewenst. Joey laat weten. Zo snel als het internet in ontwikkeling is, zo sloom, stoffig en geldverslindend werkt de Nederlandse politiek. Mooie link naar het vorige onderwerp. Harry laat weten. Ik vind dat heel links moet fuseren en rechts ook. En dan wordt niemand meer buitengesloten en de winnaar reageert dan altijd. Ik ben voor twee partijen, links en rechts. Het is dan mogelijk dat rechts wint en dat links de regering vormt. En Evelien laat dus weten dat we hebben gekozen en dat als ze dat willen fuseren, dan moeten ze dat vooral zelf weten, maar nu wegblijven bij de formatie. Goedemorgen, zegt Robert. Het is ondemocratisch om verliezende partijen in de regering toe te laten. En een minimaal aantal zetels per partij instellen lijkt Leo een goed idee. Rob ziet graag een opheffing van de partijen, lijkt hij beter. Ik vind het echt schandalig dat de grote verliezers van de verkiezingen alles doen om aan de macht te komen. Het land heeft rechts gestemd, dus er moet een rechtskabinet komen zonder de P van de A. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik vind het dus heel essentieel dat er in de politiek goed samengewerkt wordt om een doel te bereiken. En ik vind het fuseren tussen GroenLinks en de P van de A helemaal niet zo'n slecht plan. En wat mij betreft, de linkse partijen hebben dus in totaal 63 zetels. En de linkse partijen bestaan dus uit 8 partijen. Wat mij betreft mogen er nog meerdere partijen of in zijn totaal bij elkaar gevoegd worden. Dan kun je een veel betere daadkracht tonen om bepaalde situaties in onze maatschappij en de sociale omstandigheden, volkshuisvesting, racisme, onderwijs, veel beter bestuurbaar maken. Mm-hmm. En een luidere stem geven. Ja, natuurlijk, in positieve zin. Want weet je wat het is? Het is natuurlijk bizar dat ons parlement bestaat uit 18 partijen. Dat is natuurlijk enorm individuele meningen. Het schiet niet op. Dit is dus ook gebleken, hè, bijvoorbeeld nu, de kabinetsformatie. Er komt nog steeds niets van terecht. Nee. En inderdaad, wat ik ook de vorige luisteraar hoorde zeggen, het enorme, beslechte beleid van de VVD wat betreft de crisis waar wij nu in zitten. Ja, ja. Dat wil zeggen de corona. Het is gewoon krankjoren. Goed, jij vindt die 18 partijen dus ook te veel. Wat zie jij dan het liefste werken? Ben jij een PvdA of een GroenLinks-stemmer bijvoorbeeld? Nou, ik ben niet zo heel uitgesproken links. Ik ben eigenlijk, vind ik van mezelf, gematigd links. Hmm. En, de kritiek dus, op een fusie bijvoorbeeld nu is dat mensen zeggen van ja, maar ho, ik heb op GroenLinks gestemd en dat betekent automatisch niet dat ik op PvdA heb gestemd. Maar weet je, wij hebben toch allemaal, zoals je waarschijnlijk toch wel gemerkt zal hebben, één gedachtegang. Één manier van hoe kijk je aan. En natuurlijk zal het op de letter niet altijd zo nauwkeurig zijn. Maar in principe gaat het om, willen zij toch hetzelfde? Gerechtigheid. Gelijkheid. Gelijkheid, ja. Armoedebestrijding. En ik kan nog wel 1001 opnoemen. En ik vind dat dat heel erg nodig is, omdat er een enorme verdeeldheid, vind ik zelf, is opgetreden in Nederland. En ja, maak dan maar één vuist tegenover de uitgesproken rechtse partijen. Ja, nou, precies. Nou goed, en die weten ook meer stemmers dan te bereiken. Misschien moeten linkse partijen dan ook eens even goed en kritisch naar zichzelf kijken. En misschien is een samenwerking daar wel nodig. Ja. Charlotte, de verbinding is niet helemaal je van het, dus ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ja, het is zo'n lastig weer. Och, het spijt me heel erg. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat kan helemaal niet gebeuren. Nog wel een leuk puntje, want je hebt bezoek gehad volgens mij, hè, afgelopen weekend. Ja, het was wel heel gezellig. Een deel van onze redactie, eigenlijk Tim en Evelien, dat zijn de redacteuren van dit programma, een van de redacteuren van het programma, die zijn bij jou op bezoek geweest. En morgen zullen we dat horen, hè, volgens mij in het programma woensdag. Woensdagochtend. Woensdagochtend. Nou, ik ben zeer benieuwd. Een bezoek gebracht aan vaste luisteraars. Dankjewel, Charlotte. Okay, nou, graag gedaan. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Andere vaste luisteraar, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk hoe jij erbij zit, John, soms zo 's ochtends. Ben jij, John, goedemorgen. Sorry. Nou, je bent ook een van onze vaste luisteraars. Ik ben ook wel eens benieuwd hoe jij er eigenlijk zo bij zit in de ochtend. We bezoeken namelijk in onze zomerserie wat vaste luisteraars. Ja, had het zelf gevraagd, maar ik ben daar niet zo'n type voor. Ah, nee, maakt niet uit. Maar wel type voor de inhoud. En we hebben het over die linkse partijen. Moeten die fuseren? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat lijkt mij een goed idee. Want weet je wat het is? Kijk, we hebben nou die VVD en die PVV. Hè? Dat zijn de grootheden aan de rechterkant, zoals dat zeg maar heet. Want ik vind rechts en links, ik vind rechts vind ik eigenlijk nog een eufemisme voor wat die VVD en de PVV eigenlijk inhoudt. Hè? Want die VVD die wil, de VVD'er die wil zo makkelijk en zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk rijk worden. En daarna zo min mogelijk delen. Afstand. Dat is de reden waarom ze zijn opgericht. Omdat het socialisme in opkomst kwam. En dat zagen ze niet zitten. Ja. Al die grootgrondbezitters en die industriëlen, weet je wel, uit de vorige eeuw, die zagen ineens van, krijgen we nou van die arbeiders ook mee praten? Mogen we ze niet meer onderdrukken en uitknijpen? Oh jee, nou, dan moeten we daar toch in de politiek ook maar wat een beetje. Want er waren natuurlijk ook wel mensen aan die kant die het goed bedoelden. Maar over het algemeen, de mensen die op die twee partijen stemmen, die denken alleen aan zichzelf. Hmm. Als je ook kijkt aan het beleid. Maar goed, dat is wel een groot. Het is een, de afgelopen jaren naar het beleid van Eveneens en ver terug. Als je kijkt hoe ze omgaan met de tolken uit Afghanistan. Ja. Dat die broekjes knol. Dat is, dan stel jij wel dat een groot deel van Nederland ook aan zichzelf denkt. Want die stemmen op die rechtse partijen in ieder geval. Het is gewoon om bij te gaan zitten janken. Zoals ze die mensen gewoon willen laten verrekken in Afghanistan. Joh. Ja, en Son, hoe kunnen we dat huilen dan stelpen? Hoe kunnen we zorgen dat de tranen opdrogen? Is dat misschien door een samenwerking van linkse partijen? Ja, ik ben het met Charlotte eens. Eigenlijk zou die D66, die zou daar ook bij moeten. We moeten als mensen die het goed bedoelen met het land en met elkaar. Want dat is eigenlijk de bedoeling van een samenleving. Hè? Dat we samen een goed leven. En niet van als jij niet goed kan leren, krijg je geen goed baantje en dan ga je heel weinig verdienen. Dat is gewoon. De eerlijkheid moet terug in de samenleving. En daar hebben die PVV en VVD helemaal geen boodschap aan, joh. Nee. En veel van die anderen ook, die van jou 21, die zitten allemaal in. Die splinterpartijen die zijn ontstaan omdat die gasten gewoon ook weer zo goedkoop en zo makkelijk. Ja, ja, nou goed, nee, Son, ik hoor in alles dat je geen fan bent van de rechtse partijen in ieder geval. Ik wil het even hebben over die linkerflank juist van het politieke spectrum. Want hoe kunnen we die dan een huidere stem geven? Zou dat een fusie misschien wel kunnen zijn? Zou jij op zo'n fusiepartij stemmen? Zou jij zeggen, nou, ik stem dan op zo'n groot linksblok als dat er is? Jazeker. Ik stem nou Partij voor de Dieren. En ik zou willen dat die er ook bij komen. En er is maar één doel, moet voor ogen staan. En dat is dat ongebreidelde kapitalisme aan banden leggen. Ja, en zie jij dan niet soms... Dat lukt niet op deze manier. Want ook aan de linkerkant hebben we natuurlijk wel die versplintering. Er zijn ook nu bij één bijvoorbeeld bijgekomen. Nou, jaren geleden kwam de Partij voor de Dieren er ook al bij. Ja. Denk jij dat als we die partijen fuseren, allemaal samenvoegen, dat dan niet de idealen van alle partijen uiteindelijk overboord gaan? Dat het nog wel over dierenrechten gaat? Dat is helemaal niet zo erg. Ze zullen allemaal steken moeten of dingen moeten laten vallen inderdaad uit hun partij of uit hun programma. En voor ogen moet blijven staan dat wij een gezonde samenleving moeten opbouwen. En dat kan met alles waar de D66 voor staat, hè, over het algemeen, gemiddeld. PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie. Dat zijn allemaal partijen die willen dat we het allemaal gezellig hebben met elkaar. En die zijn nou versplinterd omdat ze ook nog een eigen dingetje hebben natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus de ChristenUnie die blijft. Die heeft iets met dat. Hoe heet dat? Leven. Hoe heet dat? Dat punt. Levenseinde. Nou, er zijn, ja, ze hebben allemaal van die kleine dingetjes nog erbij. Bij dat linkse idee van samen eerlijk delen. Dat hebben ze allemaal wel. Maar daarnaast hebben ze ook allemaal nog kleine dingetjes wat ze niet los willen laten. Ja. En dat moeten ze wel gaan doen. En ze moeten. En zie jij dat wel, de linkse partijen zie je dat wel doen? Ze moeten heen stappen en het grote doel voor ogen houden. En dat is dat kapitalisme. Ik ben niet tegen als je hard werkt en je geld verdient, veel geld verdient. Maar het loopt volledig uit de klauw. Jij ziet het scheef lopen. En dus ook een fusie aan de linkerkant zou dat kunnen tegenwerken. Dankjewel, John, dat je belde. Groetjes. En een fijne ochtend nog ja, vast. Ja, en ik wil eens een keer bij jou thuis kijken eigenlijk. Nou, dat mag van harte welkom, hoor. Wat zou je willen zien bij mij thuis? Nou, als vaste commentator van dit programma. Hoe hij... Met een groepje met een man of 10 vrouw. Even gezellig bij jou een dagje komen. Nou, van harte welkom. Hoe woont Stefan er eigenlijk bij? Goeie vraag. Ja. Nou, John, dankjewel. Fijne ochtend alvast. En dan komen we eens een keer kijken. In de Radio 1-app heeft Reiner het volgende appje achtergelaten. Goedemorgen. Ik heb helemaal geen verstand van politiek. En misschien kom ik daarom wel met van die hele gekke ideeën. Maar is het voor de linkse partij je misschien niet verstandiger om in plaats van strategisch met poppetjes te gaan zitten schuiven en vage verbondjes te sluiten? Niet een veel beter plan om gewoon met een goed verhaal te komen en dat verhaal goed te verkopen. En dan ben je gewoon op basis van je argumenten gewoon het grootste blok. En dan hoef je niet te fuseren. Zomaar misschien een gek idee, hoor. Maar misschien laat dat alleen maar zien hoe weinig verstand ik ervan heb. Goedemorgen. Nou, als ik dit zo hoor, heb je er veel verstand van, Reiner. Dankjewel voor je appje. Misschien moeten de standpunten gewoon duidelijker en dan voelen mensen zich meer aangesproken. Arjan laat weten, een blokvorm is prima, maar dan een blok vooral voordat men nieuwe verkiezingen uitschrijft. En Peter de Jong zegt, de versplintering laat zien dat de partijen achterhaald zijn. De volkvertegenwoordigers worden immers op persoonlijke titel gekozen en mogen daarom bij afsplitsing hun zetel meenemen. Als uiteindelijk 150 onafhankelijke vertegenwoordigers hebben die ieder hun eigen achterban moeten tevreden stellen, dan komt dit onze democratie alleen maar ten goede. Jitske laat weten, Jesse Klaver wil zo graag minister worden dat hij zijn idealen hiervoor opzij zet. Kiezersbedrog, ik stem nooit meer op GroenLinks. En Johan zegt, tegen fusie, partijen verschillen te veel. Voorbeeld, bij de woningbouwbeleid denkt een GroenLinks'er aan verduurzaming en PvdA'er denkt aan meer sociale woningbouw. En zo zijn er meer verschillen. GroenLinks denkt groen, PvdA sociaal. Een essentieel verschil. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op deze stelling. Zometeen reis ik door en ga ik naar nachtwerker Jaap. Want wat brengt hem zo in de vroege ochtend wakker? En hoe doet hij eigenlijk zo? En waar denkt hij aan? Dat hoor je zometeen naar Balthazar uit België. Dit is Bunker op NPO Radio 2. 1 bedoel ik. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing left to ask for. Yeah. See my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. We need a sinner. Don't you know where to stay? time you think about it, talking around it voor zes is het. Het is maandag 23 augustus 2021. En het is Radio 1 waar je naar luistert. Niet 2, dat ik zei ik het verkeerd. Sorry daarvoor. Balthazar was dit. Mooie muziek. Bunkers. Of Bunker. De wekker. Op tijd zetten. Daar gaat het deze vroege ochtend open. Waar de rest van Nederland zich nog een keertje omdraait, is dat voor nachtwerkers wel anders. De orde van de dag is dat zo vroeg mogelijk opstaan. Vorig jaar telde Nederland ruim 1,2 miljoen werkenden die soms of regelmatig werken in de nachtelijke uren. Nou, ik ben er daar één van. Maar jij misschien ook wel, zit je te luisteren. Zorgmedewerkers, horecamedewerkers, vrachtwagenchauffeurs, beveiligingspersoneel, het zijn allemaal mensen die werken op uren waarbij de straten nog verlaten zijn. Deze zomermaanden bellen wij iedere maandagochtend iemand die juist nu al aan het werk is. Dus die nachtelijke uren zijn geld verdient. En vandaag is dat Jaap de Bruin. Jaap, goedemorgen. Hey Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, fijn je te spreken. Jij bent een van die nachtwerkers. Ja, klopt. Hoe lang doe je dat eigenlijk al? Ja, nou, het is bij ons niet elke week. Het is een beetje onregelmatig. Ja, ik ben al 34 jaar werkzaam in de wegenbouw. Dus het komt er regelmatig voor. Het is regelmatig voorgekomen in al die 34 jaren. Ja. En jij werkt dus bij de wegenbouw. Ben je nu ook aan het werk? Nee, we zijn net klaar. Ik zit nu even rustig in mijn autootje, bak je koffie en dan straks lekker op weg naar huis. Oh, dus jij drinkt nog wel even een bakje koffie voordat je naar huis gaat? Ja. Ja, dat is wel lekker. 's Morgens een beetje, je bent de hele nacht doorgegaan en dan moet je wel even zorgen dat je wakker blijft. En dan een kopje koffie en dan straks proberen veilig naar huis te gaan. Ja. Ja, goed. En jij bent dus een van die nachtwerkers. En dat betekent dat je één keer de zoveel tijd in de nacht aan de weg werkt. Mm-hmm. Met hoeveel mensen doen jullie dat tegelijkertijd? Nou, dat is de afgelopen weekend zijn we bezig geweest. En nou, we lopen er, ik denk, toch wel in totaal iets van 50, 60 mensen rond. Ja. Grote operaties. Groot project. En heeft iedereen zijn vaste taak dan? Ja, iedereen heeft zijn vaste taak. Iedereen weet precies wat hij moet doen. En het moet ook helemaal georganiseerd zijn. Want als het iets misloopt, ja, dan loop je natuurlijk zoals nu morgen tegen de feiten aan dat de weg open moet. Ja, en als dat misgaat, ja, dan heb je natuurlijk een vertraging opgelopen. En dat mag absoluut in sommige projecten niet. Nee. En wat is jouw taak altijd bij dat wegwerken, zo midden in de nacht? Op dit moment ben ik balsmachinist. Dus ik zorg dat het asfalt mooi glad wordt en strak. En als dat klaar is en het is afgekoeld, dan zit mijn taak er ook weer op. En dan kunnen wij ook naar huis. En ik denk dat het valsen, dat voor mensen er makkelijker uitzien, dat het uitziet dan dat het echt uiteindelijk is. Ja, eerder was het zo, als je kon fietsen en brommen rijden, kon je ook gaan walsen. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Er komt heel wat bekijken. Het is natuurlijk, je moet zorgen dat het vlak wordt. Asfalt heeft een bepaalde temperatuur, dus het moet afkoelen tot een bepaalde temperatuur. Totdat wij kunnen zeggen, nu kan het verkeer er straks op. En het is niet alleen maar heen en weer rijden. Je moet ook zorgen dat je bepaalde structuren in je walspatroon krijgt. Want anders kom je steeds over hetzelfde stukje. En het moet ook niet te veel oververdicht worden. Want dan zijn ze ook weer niet tevreden. Dus het is allemaal factoren die meespelen, Stefan, in de nacht ook. En overdag natuurlijk ook, maar vooral s'nachts ook. Nou ja, ik moet je toegeven, ik ben nog niet helemaal thuis in de walswereld. Nee, dus wat zijn die vaste patronen waar je in, of de structuren waar je aan moet houden om, om een asfaltlaag echt goed te krijgen? Ja, je moet zorgen dat je wel een bepaald aantal keren over hetzelfde stukje gaat natuurlijk om de verdichting te krijgen. Verdichting wordt gemeten in procenten. Wij gaan altijd meestal voor 99% tot 100%. En als dat wordt gemeten met nucleaire apparatuur en als dat goed is, dan zegt de laborant van joh, het is klaar, hier hoef je niet meer overheen. Het is afgekoeld. En dan zo gaan we de hele nacht een beetje door totdat je steeds achter je asfaltmachine blijft. En dan, dan moet je, dat is een ervaring. Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid dat je precies weet waar je geweest bent en waar je niet meer overheen hoeft. Dus het is een samenwerking van meerdere collega's. We zijn meestal met een man of, zoals dan afgelopen weekend, toch wel een man of 5 op de wals. Dus ik ben niet de enige, gelukkig. En toch kan ik me voorstellen dat terwijl je aan het walsen bent, die gedachten zo midden in de nacht op zo'n lege snelweg in het donker wel eens afdwalen. Dat klopt. Je moet zorgen dat je vooral bij het krieken. Het is nu alweer langer donker, maar als het dan echt een zomer prachtig mooi weer is en het ochtendfloren gaat, dat wordt ochtend. Dan heb je wel eens een momentje dat je denkt van nou, ik moet wel even wakker blijven, want dat is af en toe best wel lastig. Maar je kunt inderdaad de hele nacht lekker muziekje aan en dan om je heen kijken. En, het is allemaal beweging en er zijn allemaal mensen. Net wat je zegt, de snelweg is meestal aan de andere kant is wel druk. Ook s'nachts nog. Dus het is altijd wel afleiding toch wel. Ja, hoor. Ja, en heel veel koffie dus. Ja, heel veel koffie. Ja, er worden regelmatig verzorgd door de mensen die op die asfaltmachine werken. Die hebben vast koffie achterop en af en toe krijgen wij dan ook een pakje. Ja, ik vraag erom, maar dan kom eens even brengen. Dus dat is allemaal wel hartstikke netjes bij ons. Ja. Nou, mijn nachtdienst die is ook wel wat makkelijker. Want ik sta volgens mij om 2 uur 's nachts zo'n beetje op. En dan tuf ik over een lege snelweg. Dat is ook vroeg, maar tuf ik over een lege snelweg naar Hilversum. Dan kom ik hier aan. Dan gaan we een beetje langzaam wakker worden. De show nog een beetje voorbereiden. Maar jouw avond begint wel eerder. Hè? Dat nachtwerk is wel dan de hele avond en nacht, volgens mij. Ja, zoals afgelopen weekend ben ik 8 uur aanwezig en dan beginnen we tegen 9 uur. En dan tot volgende morgen 8 uur. Dus je bent constant in beweging. Ja. Ja. Het zijn wel best wel lange diensten, maar het gaat nog steeds goed. Dus ik vind het nog steeds leuk, het allerbelangrijkste. Het is prachtig. Ja, want dat proberen we met dit onderdeel in het programma te kijken. Want we proberen bij die vaste luisteraars langs te gaan. Waarom zijn die wakker? We proberen te onderzoeken waarom nachtwerkers toch die nacht zo interessant vinden. Wat vind jij zo mooi aan die nacht? Wat trekt jou aan het werken in de nacht? Het is aan één kant natuurlijk wat jij zegt. Het is overdag kun je bepaalde wegen kun je niet werken omdat het zo vreselijk druk is. En het is wel een soort van zo'n rust. De nacht heeft wel iets van je kunt je werk rustig doen. Er is niet zoveel stress als overdag, want het verkeer raast wel door. Ook wel met bepaalde snelheid natuurlijk. Je moet altijd uitkijken, je blijft alert. Maar het geeft wel een bepaalde rust. Ik doe de radio aan en ik zoals nu dat de kacheltje aan en dan het werkt wel prettig. Het is een beetje anders dan overdag, de stress inderdaad. Het is heel rustig, ja, voor mij wel. En welke radio zet je dan aan? Ik varieer wat, Stefan. Ik vind ook wel gewoon een zender met alleen muziek vind ik dan heerlijk. Zodat je niet steeds maar reclame of iets anders hoort. En van alles, meestal liefst een beetje de jaren 70, 80. Ja. Oh, ja. Het is toch wel een beetje mijn voorkeur. Nou, en soms ook Radio 1 dan wel eens? Voor goede discussies of vroeg in de ochtend. Ja, voor de leuke discussies. En ook Radio 1 en 2 natuurlijk. Ja. En dat zijn leuke zenders. Ja, discussies vind ik altijd leuk. Ik moet toch altijd wel lachen. Mensen zijn inderdaad. Sommigen zijn ontzettend wakker. En zo, dat vind ik toch best leuk om naar te luisteren. Zeker. En vooral tussen 5 en 6 zijn veel luisteraars ook gewoon alweer onderweg naar hun werk. Zo in de vroege ochtend. Ik rijd dus vaak s'nachts over die snelweg. Heerlijk vind ik dat. Je ziet zo'n lege A1, vijf banen, helemaal leeg vormen. En soms wordt daar ook aan de weg gewerkt, door jullie bijvoorbeeld. Ja. Het kan ik me voorstellen dat het ook best gevaarlijk bij sommige tijden kan zijn. Want mensen in de nacht die voelen zich natuurlijk wat vrijer. Het is minder druk op de weg. Mm-hmm. Heb je wel eens te maken met gevaarlijke situaties? Jawel, wij hebben een afzetting, zoals het heet. Dat proberen we aan andere collega's te doen. En natuurlijk de rode kruisen boven de weg. Als die brand, dan alsjeblieft daar niet door. Want een beetje verderop staan wij. En het gebeurt regelmatig dat er wel eens een vrachtwagen of iemand doorheen rijdt. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ik heb gelukkig zelf nooit een ernstig ongeluk meegemaakt in het werkvak niet. Het is wel altijd, als je echt heel dicht aan de straat staat, dat het, sommigen toch wel denken, we kunnen er heel toch wel met bepaalde snelheid door. En dat is best wel eens gevaarlijk, want je hoeft maar een klein stukje af te wijken en je zit in ons werkvak. En dan er lopen heel veel mensen, dus dat is best wel gevaarlijk. Maar het is gelukkig nog nooit voorgekomen dat ik zelf een ernstig ongeluk heb gezien in het werkvak. Dat niet, gelukkig niet. Nee. En dat gaat natuurlijk altijd vanuit de gedachte dat die snelweg ook open moet blijven voor het verkeer, terwijl er gewerkt wordt. Wat vinden jullie als nachtwerkers op de weg daarvan? Ben je het niet liever gewoon even dat die snelweg dicht is, jullie ruimte hebben? Dat hebben wij gelukkig het afgelopen weekend gehad. Het was volledige afsluiting en dan kan er ook echt helemaal niks door. Kan ook niemand, we draaien de volledige weg tegen één volle breedte, dus dan kan er ook niemand omheen. Maar dat is veel veiliger. Dat is echt, dan heb je echt het idee van, nou, eigenlijk kan er niet zoveel gebeuren. En als je bepaalde rijbanen afsluit en aan de andere kant rijdt toch nog, of één rijbaan rijdt toch wel verkeer langs en met bepaalde snelheid, dan heb je altijd het moment van, nou, blijven opletten en alert zijn. Ja. En als die afgesloten is, is het gewoon helemaal lekker rustig. En dan, dan kun je ook een keer overrijden tegen het verkeer. Lege snelweg. En het wordt alweer later licht, zag ik. Want het is bijvoorbeeld nu nog donker, hartstikke. Het is pas 23 augustus. Nog één vraag van een luisteraar aan jou, Jaap, als dat mag. Okay. Lotte vraagt zich af, goedemorgen Stefan, wordt zo'n wals niet computergestuurd? Of is het echt jouw handen aan het stuur? Ja. Het is nog steeds een vakwerk. Het is tegenwoordig in al die jaren wel veranderd met bepaalde computeronderdelen, dat klopt. Alles loopt wel, sommige dingen lopen automatisch. Een stoel gaat tegenwoordig, die draait automatisch. Als je bijvoorbeeld naar achteren gaat, dan gaat je stoel automatisch mee. Maar het is nog wel het opletten van dat je zelf wel de hand aan het stuur houdt. En uittijd dat je ook met bepaalde mensen natuurlijk niet in je wals gang krijgt. Want dan zijn de gevolgen ook niet te overzien. Nee, blijf mensen werken, blijf opletten en alert zijn. Ja. Nou, dat lijkt me ook wel het mooie eraan. Dankjewel. Zeker. Jaap, fijne ochtend. Veilige terugreis. Jij ook. Dankjewel. Hoi. Op NPO Radio 1. Hartstikke fijne ochtendmuziek. Ga vooral ook de film Boyhood kijken. Daar komt dit nummer in voor. Hartstikke fijne film. Gratis tip zo in de vroege ochtend van mij voor jou. Tot zover gaan in deze maandagochtend. Nu het NOS Radio 1 journaal hier. Wij zijn er morgen gewoon weer tussen 4 en 6. Bedankt allemaal voor het reageren. En een veilige maandag. NPO Radio 1. 6 uur. Zomer in Nederland.